kwa matendo haya. Ole wenu ninyi walimu wa sheria, kwa sababu mmeuficha ule ufunguo wa mlango wa elimu. Ninyi wenyewe hamkuingia, na mmewazuia waliokuwa wanaingia wasiingie. Alipokuwa akitoka pale, wale Wafarisayo na walimu wa sheria wakaanza kumshambulia vikali na kumbana kwa maswali mengi, ili wabahatishe kumnasa kwa maneno yake.